så synes jeg egentlig bare, vi skal begynde. Mm. Emily, hvis vi leger, at virkeligheden er ligesom en amerikansk filmkliché, og din tid kom i morgen, du skal dø. Til gengæld, så får du altså lov til at se dit liv passere revy for dine øjne en aller sidste gang. Hvilket øjeblik tror du så, du vil se for dig? Jeg synes jo faktisk, det er et meget interessant spørgsmål, fordi nu har jeg selv været døden nær, da jeg blev født. Og der kan man sige, at der havde man ikke den samme déjà vu-følelse, eller man har ikke den der med, at tingene passerer revy, fordi du er jo i starten af dit liv. Der er ikke noget at se. Der er ingenting at se. Men til gengæld så har jeg et billede i mit hoved, og det har jeg haft meget, da jeg var lille. Tænkt rigtig meget over, hvad det betød, at jeg sad oppe i himlen, og det var utroligt at beskrive over for andre. Det var også noget, jeg tegnede på papir rigtig meget, hvis man blev bedt om at tegne noget, som betød meget for en, da jeg tænkte meget over det. Jeg har aldrig gået til psykolog omkring det, eller nogen som helst, der kunne forklare mig, om jeg rent faktisk har set det her. Prøv at beskrive det her billede. Det var mig, der... Jeg ser ikke mig selv, men jeg ser ovenfra... Jeg sidder oppe i skyerne og kigger ned på hospitalet, og hvordan at jeg hører lyde, og jeg mærker ting, men jeg er der ikke, jeg er ikke til stede. Jeg ser bare ned på hospitalet. Jeg kan aldrig nogensinde huske, hvilket hospital det er, men når så jeg ser det, så er det ikke der, jeg er født, er det ikke der. Og så er det min mor, hun siger, jo, det er det, langt væk fra alting, fordi vi bare skulle have det første, som overhovedet var der, da jeg blev født. Jeg blev så også født i en af Danmarks værste snestorm, så jeg tror også, det er derfor, at vi bare tænkte, du først er det bedste, så er det herlige hospital. Men der ser jeg simpelthen bare det her hospital der, og der kan jeg bare altid, når jeg tænker over det der spørgsmål, eller sådan tænker over, hvad er det sidste, jeg vil se, når jeg dør, så kommer jeg til at tænke på, okay, men jeg har faktisk været døden nær. Og vil jeg så opleve det samme billede igen, eller vil jeg lige pludselig se et andet minde? Jeg kunne jo forestille mig, at jeg vil gå tilbage til noget, der er rigtig rart, og noget, der føles godt og trygt. Det kunne da være for fedt med en eller anden mega fed sang i baggrunden, og så ser man bare hele ens liv, der bare alle de gode og dårlige ting, og sådan, men det tror jeg simpelthen bare ikke på. Og det her billede, du ofte er vendt tilbage til, og måske også vender tilbage til helt til sidst, er det et rart billede? Altså, hvad føler du indeni, når du fremkalder det her billede af dig som barn, der kigger ned på hospitalet? Jeg tror, jeg får en det er både en lidt sær følelse, fordi det er den her ud af kroppen oplevelse. Du er der jo ikke, men du er der stadig lidt. Og jeg tror, det er en meget ubeskrivelig fornemmelse, fordi du lige pludselig bare sådan skal mærke, at du er til stede et helt andet sted. Det kan man jo sige, du er jo i himlen, hvis det er det, jeg har været, som jo er den følelse, jeg har haft. Men samtidig så er der jo de her lyde, og det er jo nogle lyde, som jeg kender. Så min mor og min far stemme, og så er der nogen på hospitalet, der snakker. Det er i hvert fald det, jeg bliver ved med at erindre. Og der kan jeg jo mærke, det er jo en rar følelse, fordi der er der nogen, der kalder mig tilbage, og sådan, hvordan har hun det? Og nogen, der bekymrer sig om en. Så det er faktisk lidt trygt. Ja, det synes jeg faktisk. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Fra en helt lille baby, der er du jo ikke længere, Emily, som du sidder over for mig i mit køkken lige i dag. Der er du 23 år gammel. Du bor halvt hos din kæreste i Hårlev og halvt i Brøndby. Til hverdag er du butikschef i en tøjforretning. Du kommer også, det måtte jeg gerne nævne, du kommer lige fra din filler appointment. Det har været meget interesseret i, det her filler i læben, ikke? Det er også derfor, du lige måtte låne et sugerør. Det er så færdigt, det havde jeg heldigvis liggende. Og i din fritid, der dyrker du bodybuilding. Det var meget kort om dig. Lidt senere folder vi endnu mere ud, men for nu kan du også relativt kort lige give os en tidslinje over dit ledeliv. Ja, det har været meget turbulent. startede med at bo i Kalundborg sammen med min mor og min far. Det gik meget tidligt fra hinanden, og det var vi også med til at opleve. Så skilsmissebarn, og ellers så har min mor været udsat for lidt forskellige ting. Har desværre valgt de forkerte mænd i sit liv, og derfor så har vi ikke haft en særlig stabil barndom. Vi har været flyttet meget. Og når man både oplever psykisk og fysisk vold i sin barndom, så sætter det de her spor, at man har svært ved at være det samme sted. Jeg tror også, det er derfor, vi har flyttet meget. Så vi har rykket fra Kalundborg til Brøndby til Tostrup til, hvor end vi kan være i verdens ende, skulle jeg til at sige. Men vi har i hvert fald rykket rigtig meget rundt i Danmark for at finde et sted, der har været stabilt. Og ellers så har jeg også rykket til Sverige på et tidspunkt for at tage en uddannelse, så jeg rykket tilbage til Danmark. Egentlig pendlet frem og tilbage for at få noget variation. Stadig ikke helt fundet tryghed der. Og så har jeg så blevet ansat på et tidspunkt efter de 3 år i Sverige, hvor at jeg fandt rigtig meget ro i mit arbejde, hvor jeg arbejder mig op til at blive butikschef. Og det har jeg været lige siden. I de her snart 5 år. That's your life. Meget overordnet. Meget overordnet. Yeah. Men lad os gå lidt mere i dybden, for jeg skal jo vide en lille smule mere om det, så jeg kan skrive mindeordet over dit liv. Det første, jeg godt kunne tænke mig at høre mere om, det er et øjeblik, en eller anden oplevelse, der er blevet definerende for dig, for din vej i livet. Mm. Noget, der ligesom har ændret din kurs. Og det skal og det kan være både på godt og ondt. Det kan være både på godt og ondt. Ja. Mm. Jamen det, jeg tror mit liv tog en drejning, da jeg snakkede med nogen nede i et fitnesscenter omkring at stille op til noget bodybuilding konkurrence, og på daværende tidspunkt arbejdede jeg i fitnessworld og tænkte, det kan jeg da sagtens. Jeg er da gennemført et forhindringsløb. Hvorfor ikke? Og de sagde til mig, at det kan du i hvert fald ikke. Og der var det ligesom om, bare den der kommentar, den ændrede alt for mig. Og så tog jeg rejsen, og har været i sporten i 6 år. Cirka, ja. Ja. Så det er næsten sådan helt et out of spite, at du har gjort det. Altså for at modbevise den her idé om, at du ikke kunne det. Ja, jeg tror både fordi jeg tror, det har selvfølgelig været lyst. Der har helt sikkert været en interesse. Jeg er begyndt at følge nogen inde på de sociale medier. Dengang var det ikke specielt udbredt, i hvert fald ikke i Danmark. Så jeg var jo også en af de første til at deltage i et internationalt show, der blev afholdt i Danmark, hvilket var ret stort, og der skete der rigtig mange ting dengang. Men jeg kan bare huske, at jeg så en masse internationale, som jeg synes og tænkte, wow. Ej, det gad jeg da bare vildt godt, og det synes jeg bare var så fedt at tænke, hvis man kunne, og hvad hvis man gjorde det her, og hvordan gør man det her, så blev nysgerrig på det, og havde lyst til at gå i dybden med det, og så tænkte jeg, ved du hvad, nu er de lige stået og sagt, at jeg ikke kan, og jeg ved, at hvis jeg sætter mig for noget, så skal vi nok få det gjort, og vi skal nok få det gjort til, vi skal ace it. Mm. Og kan du huske et af de her første øjeblikke, hvor du ligesom opdager sporten og ligesom mærker inden i dig, at det her skal jeg. Altså, hvad er det ligesom tænder i dig? Prøv at tage os med. Ja, jamen det starter jo fra, at man går og hører, det kan lyde mærkeligt for dem, der måske ikke er inde i det, men hvis man kommer ned i et fitnesscenter og mærker selve den her, ikke, jeg vil ikke sige bredde af testosteron, der er i lokalet, men ikke mængden af det eller noget som helst på den vis, men hvis man forestiller sig, at der er den her helt anden atmosfære, du har vægte, der klinger, det er lidt ligesom, hvis du har noget inden for musik, og du hører instrumenterne, de spiller. Det er ligesom om, hvis det siger en noget, så kan det gøre rigtig meget at høre lydene, føle smerten. Der er jo nogen, der dyrker at føle den her smerte og bygge på det. Og så er der andre, der trækker sig fra det og tænker, ej, det er ikke lige mig. Det der smerten med, at og de her helt ømme muskler, det kan føles helt sådan varmt nogle gange. Ja. Den smerte af virkelig sådan at tage en vægt, ikke? Jo, præcis. Og det er den smerte, som der er mange, der altså, elsker. Og jeg kan mærke på mig selv, jeg har jo heldigvis været i den, hvad kan man sige, den mere lette gruppe inden for de her forskellige kategorier, der er. Så jeg er jo ikke en stor pige. Jeg er petit, men der er muskler. Fyldige muskler, som er bygget på at som man har leget en masse med og sådan noget, så det er rigtig, rigtig vigtigt, men det er helheden af det. Og hvad fascinerer dig? Altså, lydene, kan jeg høre, gør et indtryk. Jeg forestiller mig det helt, som om det er, når du træder ind i det her fitnesscenter, hvor man jo bruger størstedelen af tiden på at dyrke bodybuilding, forestiller jeg mig, at du træder ind i en anden verden. Mm. Hvad er det for en verden, man træder ind i? Jamen, man har jo både, man lærer sig også, at man har noget socialt i det, at man kommer dernede, udover man snakker med folk, men så bliver man jo lige pludselig også nogle... Man bliver jo hinandens hjælper, kan man sige. Man bliver hinandens buddies, og man render hele tiden og sørger for, at man har det godt og snakker om, hvordan går alting. Så det, ud over at det er det fysiske aspekt i det, man træner sammen, men du får faktisk også den her forløsning af, at du får snakket med nogen lidt mere dybt, for det er meget sjældent, det er bare overflade snak med dem, du står og træner med. Så man kommer ind på folk på en anden måde, føler jeg, hvilket også er rigtig, rigtig vigtigt for mig, men jeg tror også, selvfølgelig er det også udseendet ved det. Man vil jo gerne se ud på en vis måde, og det er jo klart, der vil jo altid være noget ideelt over det. Man gør det jo af visse grunde, og der kan jeg bare mærke på mig selv, at det har været meget en helhed af det hele. Ikke? Jeg forestiller mig, at det kræver virkelig meget selvdisciplin at lige pludselig blive bodybuilder, og du finder jo så en nysgerrighed for det, der udvikler sig til en passion. Dyrker det, hvordan har din indtræden i bodybuilding-verden defineret dig og påvirket dig som menneske? Jeg tror, som du selv siger med selvdisciplinen, at så har jeg har fået en helt anden kendskab til mad. Jeg tror også, man skal passe på med det, fordi det kan meget hurtigt udvikle sig til noget, man ikke vil have, for eksempel spiseforstyrrelse, fordi man bliver så fixeret på, at alting skal veje, så gram, og der må ikke ryge noget fra eller til. Der har jeg været så heldig, at jeg synes, jeg har managet det meget godt, og egentlig kommet fint igennem det, og fået en masse nye værktøjer. Jeg synes, det definerer mig på den måde, at jeg er blevet mere selvbevidst, kan sige mere fra. Jeg synes, jeg er blevet stærkere mentalt, mere end jeg er blevet styrkemæssigt. Og jeg har fundet mine grænser på rigtig mange måder, som jeg har søgt efter i rigtig mange år. Og jeg tror, det har været noget af det, som måske bunder i, at jeg er den, jeg er i dag. Virkelig formet mig på en helt anden måde. Prøv at sætte nogle ord på det. Hvad er det, du har lært om dig selv igennem bodybuilding? Jamen, jeg synes, jeg har lært eksempelvis det her med at sige fra. Det har været en svaghed i lang tid, gennem mange år. Og jeg har også lært at sætte pris på meget små ting. Og det er mærkeligt, at man kommer til at lære så meget af sig selv via, at man bare bruger sin krop på en anden måde. Men det kan selvfølgelig være i en hvilken som helst sport, at man opdager nogle nye sider af sig selv. Og jeg ved bare, at det har gjort ved mig, har bare været, at jeg har fundet dele af mig selv, jeg troede lidt var fortabt, eller ikke kunne genskabes eller findes igen. For eksempel den her svaghed til at lade sig kure. Der har været noget... noget uro i min, altså igennem mange år, den her turbulente barndom og ungdom, og ikke føle sig god nok. Jeg tror, det er meget det her med, når du først finder, både har dit ene rum i selve det her fitnesscenter, og så samtidig har det sociale, man kan veksle mellem det, og så finde så meget ro i sig selv, ved at være sammen med sig selv. Det synes jeg er så vigtigt, at have virkelig fundet igennem det. Okay, så hvad der... For sådan en udefrakommende som mig, bare ligner en masse, der står og sådan sveder over nogle vægte, har faktisk altså defineret dig på den måde, at det har fået dig til at genfinde en styrke, altså har givet dig en ro, du ikke har haft før. Ja, helt bestemt. Mm. Det synes jeg. Nu taler vi jo om din nekrolog i dag, og de her tanker om eksistensen og hvad der måtte er tilbage af den, når du ikke er her mere. Emily, hvis du kunne blive husket for et øjeblik, hvad skulle det så være? Det kan være svært at vælge, men det kan nogle gange hjælpe at tænke det lidt omvendt. Altså, hvad vil jeg gerne huskes for? For nogle af det at være modig, for nogle af det at være sjov, for nogle af det at være stå op for sig selv, det er bare forskelligt. Og så kan man ligesom tænke, nå, hvad har været et eksempel på, hvornår jeg har gjort det? Altså, jeg tror, jeg rigtig gerne vil huskes for at være en, der har et stort hjerte. Og det kan måske lyde meget kliché, fordi det er det. Det er jo mange, der synes, man gerne vil være eller have. Men jeg tror, at den vigtigste ting i mit liv har altid været, at folk skal se, at det er en god side af mig. Og selv dem, der ser den dårlige side, så må de jo se den, men stadig huske på, at det kommer et godt sted fra. Så jeg tror helt sikkert, at mit svar er, at jeg vil huskes for at være en med et stort og godt hjerte. Altså en, der vil folk det godt. Man kan også sige, at man gerne vil være et godt menneske, men jeg tror bare, at det der med at have et godt hjerte, altså det, så kan man ikke, efter min vurdering, ikke gøre mere. Altså det her med at have næsten, jeg tænker på, et rent hjerte, altså altid at have den gode intention, så kan det godt være, at udfaldet ikke altid viser sig at have været det bedste, men du har ligesom en idé om, at så længe man har virkelig ment det godt med et rent hjerte, præcis, så det er okay, og det vil du gerne huskes for. Hvad tror du er noget, din bekendte kan huske tilbage på? Hvad tror du, de vil huske af eksempler på dig, der har haft det her gode hjerte? Men det tror jeg helt sikkert er noget, jeg også får at vide fra dem i dag, at dem, der kender mig, det er jo også nogen, der ved, hvad jeg hvordan jeg er som person. Jeg tror helt sikkert, det er min væremåde. Og så er det, at jeg er ikke særlig egoistisk anlagt. Så jeg tænker jo selvfølgelig meget på andre, før jeg tænker på mig selv. Det kan også nogle gange være en svaghed, for det skal man jo helst ikke gøre. Man skal jo have sig selv med i det hele, men det føler jeg også, jeg har. Men der kan jeg helt sikkert mærke, at jeg har nogle medmennesker, der sætter pris på den omsorg og den kærlighed, jeg giver dem. Selvfølgelig forventer man jo også det omvendte, men jeg kan bare mærke, at det er der, hvor mit gode hjerte træder ind. Det er, når de kan komme tilbage til mig og sige, hvad skulle jeg gøre uden dig? Og hvis man får den der, hvad skal jeg gøre uden dig, så ved jeg, så har jeg et rigtig godt rent hjerte. Fordi så er det jo fordi, at man ikke kan gøre mere. Så dit gode hjerte kommer til udtryk. Hvordan kan det se ud i dine relationer? Er det sådan noget med at trøste en veninde 5 dage træk efter hendes breakup? Eller har det været stået bagom, så har I hjulpet med at flytte? Kan du bare nævne et par eksempler på dit gode hjerte? Jo, men det kunne helt sikkert være at hjælpe et familiemedlem. Nu er der nogen i min familie, der bliver skilt. Og nu taler vi jo fint åbent om det. Det er så min bror og hans kone. Og jeg ved godt, at jeg selvfølgelig skal være der for indbyrdes. Hver især ligeligt. Men jeg har haft behov for at vise min gode side overfor, eller min støtte til min svigerinde og være der for hende, fordi jeg ved jo, min bror stikker jo ikke af nogen steder, men der har jeg i hvert fald haft behov for at ligesom at sige, jeg er her for dig, og der har hun netop også givet udtryk for, at det var virkelig, virkelig, virkelig noget, der betød rigtig meget for hende, for der var der faktisk ikke nogen andre, der havde gjort. Nej, fordi klassikeren er nok at tænke på ens familiemedlem, og ikke lige huske at få den anden part med. Præcis. Det vil du gerne huskes for, at være sådan en, der også husker at give omsorg til den oversete. Ja, lige præcis. Og nu kan det også godt være, at det lyder lidt kliché. Men jeg er jo også sådan en, som typisk, hvis der er en hjemløs med en hund eller noget, så jeg kan ikke lade være med at hjælpe og vil hjælpe. Og kan jeg gå ud og samle skrald, jamen så gør jeg det. Eller kan jeg vaske en bil for en, der ikke kan selv, jamen så vil jeg gerne det. Jeg tænker også, at hvis det står til mig, så vil jeg helt sikkert også rigtig gerne lave noget på længere sigt, som har noget med andre mennesker at gøre, hvor jeg kan hjælpe dem lidt mere, end hvad jeg gør nu. Jeg ved godt, man godt kan hjælpe med at finde tøj eller undertøj for den sags skyld, når man er butikschef, men jeg vil gerne hjælpe mere. Og jeg tror simpelthen, det er der, hvor mit hjælpergen det bare stikker ind, og så bare siger, jamen, det er bare det, du er skabt til. Du skal bare ud og hjælpe folk. Så kan man jo spekulere i, om det måske er så vigtigt for dig at hjælpe andre, fordi at du har stået i så mange situationer som barn, hvor du gerne har ville hjælpe, men ikke har kunnet det. Altså som barn og overvære fysisk vold, psykisk vold, der har du jo ikke kunne hjælpe. Du har jo været et barn, men det er sådan, reclaimer du lidt nu på en eller anden måde. Det er fuldstændig korrekt. Altså det kunne faktisk ikke være meget bedre sagt, tror jeg. Især det her med, at jeg jo heller ikke har kunnet hjælpe mig selv. Og der har jo ikke været nogen til at hjælpe mig. overhovedet. Det vi har været meget overladt til os selv. Og det er jo helt sikkert noget, man mærker nu i de voksne tider. Så det vil du gerne huskes for, Emily, men noget man jo også kan vælge at huske folk for, og det man typisk husker folk for i en nekrolog, det er, hvad de har opnået i ens liv, hvad man har at være stolt af. Hvad har du at være stolt af? Kan du ikke zoome ind på, du har nok meget, men kan du zoome ind på en enkelt ting, en enkelt situation, du er stolt af? Jeg vil faktisk sige, at jeg er rigtig stolt af, at jeg har gået på scenen med det her bikini fitness, det her bodybuilding. Og det kan måske være for nogen, så kan det være så lille en ting. Og det kan være så ligegyldigt. For mig, der var det kæmpestort. For der startede en helt ny... Ej, jeg vil sige, for mig lyder det ret vanvittigt at stille sig op for en virkelig mange mennesker i bikini. Prøv lige at sætte scenen på måske første gang. Ja. Altså, prøv lige at tage os med gennem den oplevelse. Der er vel sindssygt mange mennesker, du er skide nervøs. Altså. Helt vildt. Jamen, når man kommer til sådan en her... det her event, så... plejer der også som regel at være rigtig mange mennesker. Det her foregik ud på Amager. The Plant hedder det, hvis der er nogen, der kender det. Og der var det min allerførste konkurrence. Jeg tror lige, jeg var en 19 der på det tidspunkt. Og jeg troede, jeg havde styr på alting. Men der var bare rigtig mange ting, der ikke lige flaskede sig. Det er sådan, at 2 dage før, der vurderer man, hvorvidt man skal have mad før scenen. Og hvor meget mad man skal have. Der er nogen, der bliver kappet op, hvilket vil sige, så skal du have rigtig meget at spise. Det er for, at musklerne de ser fyldte ud. Dagen fanden før, jeg ved, at jeg ikke skal have noget at spise, så det var rigtig trist. Og så sidde og se alle dem, der var ude at spise, som jeg skulle konkurrere mod. Så jeg lå på en madras hjemme i min gamle lejlighed og overvejede det. Gik tidligt i seng, vågnede 4:00. Der havde jeg så min veninde, to af mine veninder til at lægge makeup og hår på mig. 4:00 om morgenen. Det er det. Man skal tanes. Ja, lige præcis. Ja, det gør man, der ligger man første lag dagen før. Og det var så om lørdagen, når vi gik på om søndagen her første konkurrence. Det plejer som regel altid at være sådan. Så har man en check-in om fredagen, så bliver du vejet ind, kalder man det. Men for os piger, så er det i vægten gælder ikke noget. Så det er kun højden, man får, de kan indplacere jer i en klasse. Og så man passer nogenlunde højdemæssigt med de forskellige. Så bliver du vejet ind, og du får dit nummer, og du får taget nogle billeder med dit nummer. Bare lige for at sige sådan, hey, nu har vi tjekket ind, vi er klar til på søndag. Og lørdagen der, som sagt, så var det så, at jeg lå derhjemme, men for inden, der havde jeg så været inde og få mit første coding, som så er den her tagen, man får. Og så er det så, jeg kommer hjem i lejligheden for ingenting at spise eller drikke. Det skal man også. Man skal også væskeudtømme, hvilket vil sige, at du drikker rigtig, rigtig, rigtig meget vand ugen op til cirka 7 liter om dagen. Hold da op. Og så de 2 sidste dage, så vurderer man så, om man overhovedet skal have noget at drikke, og det samme på showdagen. Vi kommer så til venue, der hvor og vi skal være. Ja. Allerede her, da du ankommer til venue... Du er i hvert fald mega sulten. Ja. Forestiller mig også mega tasty. Du har brugt så lang tid på at gøre dig klar. Det er første gang, du kommer ind. Hvad møder du en masse mennesker? Altså, hvordan føles det i kroppen? Vi var faktisk virkelig få, der mødte op der så tidligt om morgenen. Men det var, fordi vi ville have en plads. Man tager madrasser og puder og tæpper med. Så ligger man og sover om bag i, indtil man skal på. Det er sådan, at de ligger de forskellige klasser normalt meget sådan op og ned af hinanden. Hvis du for eksempel er en nybegynder, så er der en klasse for dem. Og så er der en, der hedder noget, der hedder Pro Qualifier, som er en pro-kvalificeret, sådan, så du kan blive professionel. Den kan du også deltage i, selvom at det er, at du er ny. Men det koster mange penge. Det koster ca. 1.500 kroner for den her Pro Qualifier-klasse at konkurrere i. Mens de andre, de her nybegynderklasser, det koster måske 500 kroner at konkurrere i. Men det er dyrt. Det er en rigtig dyr sport. Og så skal du have extensions, hvor du må ikke vise for meget af din ryg til publikum. Så det er rigtig vigtigt, at du som kvinde i hvert fald har extensions i, når du går på scenen og sådan noget. Så skal du have lagt make-up'en. Det skal være en professionel, der gør det, fordi det er sådan scene make-up, så det er sådan lidt drag eller make-up. Og det er jo ja, det skal vel være kæmpe, kraftigt, så man kan se det helt nede bagfra. Men det må heller ikke være for meget, for guds skyld. Fordi hvis det er for meget, så er det også noget, de lægger mærke til. Men vi kommer frem, og vi har taget ja, dyner med. Jeg havde jo sådan blandt saltslikpose, den fik jeg lov til at tage 3 stykker af, men jeg måtte ikke drikke noget vand, så det var sådan, det var lækkert nok at få noget slik, fordi man prepper jo i cirka 6 måneder op til, så du må jo ikke få noget sådan, medmindre det er fordi, han siger, hey, du har virkelig brug for det, for jeg kan se, du er fuldstændig skin og ben til sidst. Man kommer over til at ligne skin og ben. I hvert fald de fleste af os bliver jo fuldstændig mager i ansigtet og sidder og ruller med vores hud på maven, og det samme med kinderne, dem kan du dreje og alt muligt, fordi man bliver så tynd. Så det er så sjovt at se, hvordan at der, det er blevet så udbredt i den her sport, ikke? At nu er der så mange, der gør det, når man selv startede der, hvor der næsten ikke var nogen, og så nu er det bare alle i ens omgangskreds, der har set en gøre det, og nu er de sådan, ej, nu vil vi også. Men det var et tidsspring. Vi kom jo så frem, og jeg får de der 3 stykker slik, og vi krøller lige mit hår færdigt for at være sikker på, at det sidder. Jeg bliver lagt bag i, og så skal jeg ind og have tanen. Jeg tror, det er 3 kvarter efter. Og vi er jo sådan, der er jo nogle store mænd imellem og sådan noget. Jeg er jo stadig helt newbie, og det er mit første show. Jeg har jo godt været inde og se nogle af de her shows for ligesom at opleve, hvordan det er, men at være der om bag i og sådan backstage. Og nu er det er vel meget at have. Altså, jeg forestiller mig, at folk spæner rundt. Det gør altså, det faktisk ikke. Det er virkelig, ja, det er virkelig okay. Chill. Det er sådan, så har man en tid, man skal møde op til det her anden coding, og så går man bare lige stille og roligt over. Men man er jo så splitter ravne nøgen, imens der også er mænd, der splitter ravne nøgen, og andre kvinder, så man står inde i hver sin lille boks der, og så kommer der bare kold luft op mellem ballerne på en, fordi man skal jo tørre rigtig hurtigt, mens man har fået det her coding på, og du får 2 lag, så det er pænt meget, ikke? Så hvis du for eksempel får spildt vand eller andet ned på det her coding, så smelter det jo bare, og det kan du jo ikke gå på scenen med. Og mens du prepper til at gå på scenen, som du skal til at gøre her i historien, hvad tænker du imens du får, altså, der er virkelig mange ting, folk hiver i dig, og din krop bliver ligesom meget sådan, det ved jeg ikke, brugt, eller alle mands eje på en eller anden måde, folk skal krølle dit hår, du skal have spraymaling på. Forholder du dig til det, mens det sker, eller er du mere i et mindset af sådan, nu er det go time, det skal bare gøres? Jeg tror, det er både og. Det er sådan, det er sådan rigtig go time, men det er samtidig også mega fedt, fordi du render bare rundt, og der sker, du føler dig sådan rigtig vigtig på dagen. Det er dig, du har en opvarmer med, det kan for eksempel være en veninde eller et eller andet, der sådan lige, du ved, varmer en op, og sådan, nu skal du på, og lad mig lige tjekke dit hår, og din makeup og din mascara, og dine vipper, og alting er okay, og du ser skide godt ud. Okay, lad os lige tage din, for man har jo en rutine, når man går på scenen, og der er der cirka 30 sekunder, du har på den scene der, hvor du skal lave noget, der hedder en eye walk, som en kvinde, så du har også højst stiletter på. Men så smykker, du skal koncentrere dig om, det er ikke de dyreste smykker, så de falder hurtigt af, hvis det er sådan nogle øreringe med en eller anden billig lås, ikke? Så der er sådan rigtig mange ting, der stemmer overens, når det er, at man skal op her. Og før man går på scenen, skal du også glazes. Så det er efter din tagen, så skal du have sådan et næsten olie på, ligner det, for at din krop, sådan, dine muskler synes ekstra. Det er så heldigvis ikke så meget, men det kan hurtigt blive fedtet omgang. Og hvis du har det under skoene, så er der jo stor chance for, at du glider ind på scenen. Så der er der rigtig mange ting. Rigtig mange faktorer, der spiller ind. Men det er så fedt. Og jeg kan jo, når jeg tænker tilbage på det, er der jo stadig en del af mig, som rigtig gerne vil tilbage til det her. Fordi hele den her lugt af riskiks og Nutella og det, vi kalder jantanner, som er det tagningsselskab, der som regel kommer og tager ind. Tagen, det lugter jo helt vildt. Ja. Så det er jo virkelig klassisk, når man kommer til de her shows, så det er bare sådan genkendelig lugt. Ja, og så det her, hvordan lugter det? Det er mega svært at forklare. Hvis du nogensinde har lavet sådan noget selvtagning, så lugter det sådan. Ja. Så hvis du har stået med sådan en skrubbebørste der, eller hvad man kalder det, sådan en, der lige ud over hele huden. Men så ikke af blomster i hvert fald. Ikke af blomster, det kan man ikke sige. Nej, sådan lidt kemikalieagtigt næsten. Ja. Ja, det er faktisk, det er det faktisk. Det lugter rigtig brændt, kan man kalde det. Altså, det lugter som om, du har været i solarie i rigtig, rigtig lang tid. Mm. Ikke sådan svedigt, men sådan mere som om, at du lugter lige, og så huden sådan, okay, huden er lidt brændt nu. Så alt det her forude for, at du kan træde op på scenen, Emily, og tage os lige med i det øjeblik, dig, der træder op på scenen for første gang. Det var så nervepirrende. Jeg ved, jeg synes, jeg klarede det mega dårligt. Jeg skulle på 4 gange den dag, for det var min allerførste gang, så jeg havde jo både noget, der hedder newbies, kan vi vel bare kalde det. Og så var der jo den her pro qualifier. Det var jo den vigtigste, for det der, hvor man virkelig i scene sætter sig selv på noget et helt andet punkt. Men når man er i de her små, mindre klasser her, der fuckede jeg bare alting op, hvis lad os sige det sådan. Altså, det var virkelig galt. Jeg skøjtede ikke rundt, men jeg følte, jeg var ved at vælte. Jeg lavede ikke min rutine ordentligt. Du skal sætte nogle poseringer i din rutine. Dem lavede jeg ikke ordentligt eller korrekt for den sags skyld. Op til den her konkurrence, der havde jeg en coach, men han var meget ny, og han havde ikke rigtig nogen andre kvindelige atleter. Og derfor vidste han ikke rigtig, hvordan man poserede. Så derfor så skulle jeg jo lære mig selv det, for det var ikke særlig udbredt. Så jeg måtte jo sidde på YouTube og sidde og finde alle mulige ting frem. Og i og med, at der ikke rigtig er noget at finde, var det pænt svært at lære sig selv. Det var først her efter, at vi gik på scenen første gang til det første internationale show, der var i Danmark. Der begyndte at komme en masse. Og så var det der, hvor folk fandt ud af, okay, det er smart at sidde og filme det på Instagram. Og så kom der lige pludselig mange andre apps til det. Og så blev det jo lige pludselig mere udbredt, men dengang var det jo ikke noget, så det var virkelig nervepirrende. Første gang på scenen, så jeg kigger tilbage på den der pro qualifier, det gik snildt, det var lækkert. Det var en god optræden, og jeg synes, det var skide fedt, men de første omgange, nøj, hvor var jeg trist. Så på trods af, at du var trist, og du havde bygget op med så mange naver til noget, du så ikke synes gik, som du ønskede det, så fremhæver du alligevel det her med at tage det skridt og træde op på scenen som noget, du er stolt af. Hvorfor er du stolt af at turde stille dig på den scene? Jeg tror, jeg er stolt af det, fordi der skete noget. Jeg tror først, der skete noget, ikke første gang, jeg stod på scenen, men der skete noget, den sidste gang, af den første gang, altså sådan første dag, jeg var der, der skete noget med mig. Der fandt jeg mig selv. Jeg fandt en ny udgave af Emily, der var selvtillid uden lige, ikke på en dårlig måde eller noget som helst. Men der var jeg sådan, okay, det her, det er mit kald for de næste år. Altså, og det er ikke bare lige noget, jeg ved en enkelt gang. Jeg kunne mærke, det bed mig bare. Det var ligesom om, jeg stillede mig op på scenen, og nu har jeg, før jeg har lavet alt det her, der har jeg spillet skuespil inde i København meget, og været hovedrollen i nogle musicals, og jeg har spillet diverse koncerter. Jeg har sågar lavet noget tv og film, og jeg stadig ikke synes, at det har bidt mig på samme måde. Jo, det har været sjovt, men... Men det er ikke det, du fremhæver nu som et stolthedsøjeblik at få en hovedrolle, det er at stå der i... bikini, men det handler måske også om, forestiller jeg mig, at nu har man dedikeret sig selv så meget til det. Der er vel også noget stolthed i at stå der og endelig vise sit hårde arbejde frem. Præcis. Jeg tror også, der var noget, og det tror jeg også var et af mine stolte øjeblikke. Og det var det her med, da jeg kom ned fra scenen. Det her netværk, du har bygget op nu. Alle de mennesker, al den anerkendelse, jeg ikke har fået igennem min barndom, eller gennem mine teenageår, det fik jeg lige pludselig på en dag. Så var der bare folk, der sagde, hold kæft, hvor du sej. Min familie sad godt nok blandt publikum. Det vil jeg gerne erkende, og vi gik ud og spise bagefter igen. Men du ved, de har ikke været igennem turen, de har ikke sat sig ind i, hvordan fungerer det, hvordan har du det med det her, og det er sejt, de har brokket sig over, at jeg ikke har været med til familiefødselsdage, og der har også været gange, hvor de har støttet mig rigtig meget. Nu har jeg jo gjort det i mange år, så man kan sige, de havde jo tid til at tilvende sig det. Men det, der var aller fedest, det var ikke min families støtte. Det, fordi den var der bare, du ved, som en konstant ting. Bare sådan en, du ved, en lille småkage en gang imellem. Men de her mennesker udefra, dem der fulgte mig på Instagram, der lige pludselig begyndte at skrive til mig, og dem der kom ned i fitnesscenteret, dem man stod og trænede med og snakkede med, dem der så op til en, det er noget, jeg vil huskes for, fordi de husker mig for det. Jeg vil jo altid have en plads i den sport. Det er jo værd at... det er ikke værd noget tid siden. Det var sidste år, jeg stillede op igen. Men det er værd noget tid siden, jeg startede det. Ja. Og fra det tidspunkt, og så frem til nu, så er der stadig folk, der skriver til mig, at de synes, at det er den største inspiration, og de kan virkelig bruge det i henholdsvis andre ting i deres liv, som de synes, de har svært ved, og hvordan jeg kom igennem, spørger mig om gode råd og sådan noget. Det er sådan noget, jeg gerne vil huskes for, og det ved jeg, at jeg bliver husket for. Jeg tror, det er derfor, at den ene gang, den dag på den scene der, den er så vigtig. For det var alfa omega, for jeg kom derop igen. Og det gjorde jeg. Og jeg sejrede, og jeg fik at vide, at du skal bare fortsætte, fordi du bliver professionel inden længe. Og det var jeg så også med, men så stoppede jeg også, fordi... Så tænkte jeg, nu trækker jeg stikket, nu kan min krop ikke det her mere. Det er jo mange diæter, man er igennem. Det er ekstremt. Det er en ekstrem sport, det er det. Et lille nøglehulsglimt ind i den her helt anden verden, Så du er stolt af at stå på scenen, og til dels også gerne huske for at turde gøre det. Jeg synes, vi skal gå lidt videre, Emily. Jeg tænker også, at du igennem dit bodybuilding-arbejde netop også har gjort indtryk på nogle andre. De har jo gjort indtryk på dig, så jeg vil egentlig hellere spørge dig om et tidspunkt, du har følt lykke. Du har jo, lyder det til, oplevet ret meget sorg, kaos, mørke i dit liv. Alligevel fortæller du om ting med en sådan form for lethed. Hvad så med lykke? Er det noget, du er meget? Og hvad er et eksempel på en enkelt gang, du har følt det? Jeg synes, jeg føler ekstremt, jeg har følt ekstremt meget lykke i mit liv. Det har jeg med det rigtige mindset, selvfølgelig. Og jeg tror også, det har haft noget at gøre med igen den indflydelse, jeg har haft på folk. Og det har været og det har jo faktisk først været i mit voksne liv, hvor jeg har følt den konstante lykke. Et øjeblik, hvor jeg virkelig følte lykke, det var faktisk, da jeg fandt sammen med min nuværende kæreste. Og fik at vide, at han faktisk, når tingene flaskede sig, så ville han gerne fri til mig. Det er et meget intimt øjeblik mellem jer to, men luk os ind i det, så meget som du har lyst til. Det er ved at være noget, jeg tror det er et år siden, han første gang nævnte, at alting bare, det føltes som om, det, hvor der sidder havde I henne, kan du huske det? Vi sidder derhjemme, og det er en meget, jeg tror faktisk, det er en meget naturlig ting, der bare faldt ham ind at sige det. Jeg tror også, det er derfor, at der var så meget lykke i øjeblikket. Og vi sidder hjemme på inde i soveværelset, og der er vi så ovenpå og sidder bare og snakker. Og lige pludselig ud af det blå, så kigger han bare på mig sådan helt dybt og intenst ind i øjnene. Jeg tænker, der må være et eller andet, fordi du virker som om, du gerne vil sige noget. Og så kommer den her bare med, at han ved bare, at det er mig. Og når tiden er inde, så ved han, at han vil gå på knæ. Og jeg tror bare i øjeblikket, der tror jeg, jeg fik sådan et godt sus igennem kroppen. Og der følte jeg ultimativ lykke. Jeg ved også, jeg tror, man får, når man ikke har oplevet den stabilitet der, altså så har man skulle finde den rigtig mange steder. Det er ligesom social arv. Det er rigtig svært. Enten så kommer man ud af det, og så finder man noget lyser på den anden side, finder et godt mindset at gå efter, og noget at se frem mod. Og ellers så følger du det, og så ender du selv i det. Men ham jeg er sammen med nu, han fik mig til at indse, selvom at der har været mange år i mit voksne liv, hvor at der også har været nogle ting, der har været kære, som jeg selv har været skyld i. Så var det ligesom om, han bandt lige knuden, der skulle til. Det var ligesom der, hvor jeg fandt utrolig meget lykke i øjeblikket. Og det kan også, jeg har jo selvfølgelig også fundet en masse lykke i mig selv, men det er i hvert fald et øjeblik, jeg husker tilbage på, uanset hvor meget ufred der kommer, så husker jeg på, okay, du har faktisk en, der virkelig bringer dig ultimativ lykke og kærlighed. Nu siger du, at det var et meget naturligt øjeblik. Altså, tror du også, det kan have noget at gøre med, det kender man selv, den bedste fest er altid den, man ikke har planlagt. Altså det her, det når det spontant det opstår. Tror du, du synes, det er et endnu lykkeligere øjeblik, har oplevet det sådan, fordi I ligesom ikke, du ved, han havde jo ikke inviteret dig ud at spise, I sad ikke i sådan et forseret sted, hvor det kunne føles som en replik, man bare skal lide af, altså det må jo være ægte, for han kunne lige så godt ikke have sagt det. Jeg tror helt sikkert, det har noget at gøre med det. Det er ligesom, jeg tror, jeg forbinder det meget med de her store ting, der sker i livet. Det er jo nogle store, traditionelle ting, vi i Danmark i hvert fald gør. Jeg ved i hvert fald, de fleste mener, det er traditionelt. Man bliver gift, man får børn, og der er en vis, og noget hus, og Villa Volvo Vose. Villa Volvo Vose. Ja. men der har jeg jo i mange år tænkt, okay, det er det, jeg rigtig gerne vil. Jeg vil have den stabilitet, jeg ikke har haft. Men hvordan kommer jeg nogensinde derover? Okay, jeg skubber fokuset fuldstændig væk fra det, fordi det kommer ikke til at ske, og jeg lod det slet ikke, altså den mindste tanke. så du ved, havde fitness ligesom taget mit fokus i rigtig, rigtig mange år. Og det var bare der, det lå. Dem, der kom ind i mit liv, forstod det også godt, og der var fuld forståelse over for det. Så da Morten, han kommer ind, det er min kæreste, så er det ligesom om, at han sparker benene fuldstændig væk under mig, for han viser den her stabilitet, den her rolighed og den her rummelighed. Vi var så venner i lang tid før. Vores møde var også meget naturligt. Det var sådan noget at give hånd, mødtes noget i Jack and Jones, fordi der var et eller andet event. Det er sådan min nabobutik, for den butik, jeg var butikschef i førhen. Og der giver vi hånd og sådan, hej Emily, ja Morten, ah, okay. Og så spørger jeg hans kammerat, som er en af vores fælles venner, men er ham der single? Og så siger han så, nej, det er han ikke. Nå, første halve år var vi bare venner, og han havde et rigtig, rigtig dårligt forhold, han rigtig gerne ville ud af, så jeg var jo hans sådan rigtig støttepædagog, sådan en psykolog-agtig, så han kom altid til mig og ringede og sagde, så, hvad skal jeg gøre og sådan noget, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det forbi med hende, og det var rigtig svært, og der tror jeg bare, at den der hjælpergenet igen kommer ind. Jeg har lyst til at hjælpe ham, jeg har lyst til at finde ud af, hvad skal jeg gøre for. Og der var det ligesom om alle de samtaler, vi havde, alle de drømme, vi havde i livet, og jeg kunne bare mærke, at det var ligesom om, vi havde bare de samme værdier i livet. Uden at vi rent faktisk snakker om, det kunne vi tænke os at gøre med hinanden. Altså det er noget, vi lyster. Nej, overhovedet ikke. Det var bare sådan, det faldt altså naturligt ind, bare at italesætte vores ønsker i et forhold og et liv. Jeg snakkede sågar også omkring folk, jeg havde været sammen med, mens at han jo prøvede at finde fra sin kæreste og alt muligt. Ja. Så det faldt altså totalt naturligt, at jeg har lige haft et one night stand. Nå, okay, hvad så? Hvordan er han? Men det gør man jo, når man ikke forventer, at det skal ende, som det gør. Men det lyder til, at meget af den lykke, du har oplevet, og meget af dit forhold med ham, ligesom hele tiden er udspringet af det her med, man har ikke forventet det. Præcis. Det er bare opstået, og derfor er man måske også i stand til at værdsætte det. Endnu mere, ja. Og det er så rigtigt, ja, det mærker jeg virkelig. Og det er hele den der naturlighed i det. Jeg ved godt, man heller ikke igen kliché, der er så mange af dem. Der er så mange. Men det er jo en kliché, fordi det er rigtigt. Det er så typisk, rigtigt, ikke? Det er så rigtigt. Ja. og der kan jeg bare mærke, at hele det her, altså det her med, at vi bare, det bare falder så naturligt ind. Første gang, vi skulle sige, at vi elskede hinanden, var også bare sådan en, du ved, det var bare... Han sagde bare, vil du være, jeg bare godt kunne tænke mig? Så sagde jeg, nej, hvad kunne du bare godt tænke dig? Så siger han, jeg vil bare gerne have, du elsker mig, gør du det? Sådan rigtig snu. Han ville have mig til at sige det først. Og jeg tænkte bare, det kunne bare ikke blive sagt på en bedre måde. Ikke det der med, at du har iscenesat alting, og der er roser rundt omkring, og blomster på bordet, og du ved. Men det var bare, sad bare der igen derhjemme, ren naturlighed. Så siger han bare, jeg kunne faktisk bare godt tænke mig, at du elsker mig. Men gør du egentlig det? Og hvor jeg jo slet ikke kan, altså jeg kan jo slet ikke holde tårerne tilbage, for jeg synes, det er sådan, altså sådan et smukt øjeblik, at han bare, at en mand kan sætte sig ned og være så følsom, og så sige, det her kunne jeg faktisk bare godt tænke mig. Og hvor jeg derimod bare sådan der, det gør jeg faktisk rigtig meget. Mm. Så meget lykke i dit liv, kan jeg høre på dig, Emily, og selvom du har været meget igennem, jeg tænker, du har lært meget af det, du har nogle lærestreger, du tager med dig. Har du ligesom et mantra, der kan indkapsle de her lærestreger i dit liv? Ja, jeg tror i hvert fald en... Altså jeg går jo altid og siger til mig selv, at du skal have et positivt mindset på de ting, du foretager dig, og de ting, der sker. Nu har der været sket meget, som jeg selvfølgelig altid kan gå i dybden med. Nu er heldigvis en, der er meget åben omkring de ting, der er sket. Men jeg vågner faktisk op hver dag, just in case, og siger til mig selv, it's a beautiful day to be alive. Og jeg ved godt, det er sådan en meget quote-agtig ting, men det er jo en smuk dag at være i live. Det må være en smuk dag at være i live, fordi man er i live. Det vil jo være en trist dag at vågne op, og man er død. Så jeg tror, at selvom at der er en masse dårlige ting og mange tragiske oplevelser, det har ikke været nemt, der har været utrolig meget svigt. Men uanset hvad jeg har gået igennem, eller min familie og jeg, vi er gået igennem, der har der været den her, det er en smuk dag at være i live. Så mange smukke dage for dig at være i live på, Emily, men helt til sidst vil jeg spørge dig, hvis nu der ikke var flere dage i morgen, og din tid allerede skulle komme, har du så været tilfreds med dit liv? Er du tilfreds med det, du har efterladt dig? Ja. uden tøve. Ja. Ja. Ja. Det synes jeg. Fedt. Jamen, det er jo så det liv, de dage her, du har fortalt om, jeg nu skal bruge til at skrive din nekrolog. Og når jeg så har gjort det, så taler vi ved igen. Ja. Godt. Skal vi lige gøre det sidste her? Ja, det synes jeg. Fjerner lige hurtigt. Ja, det gør du bare. Den her kan du også godt fjerne. Den er jeg. Den er done. Kan du få det super fedt. Igen? Og dig er godt. Og det er pant. Ja. Det er så fedt. Ja, det synes jeg. Ja, ja, ja. Det er fint nu. Det kan du lige klare. Okay. Jeg har skrevet din nekrolog, Emily. Ja. Den jeg vil høre dig om, du havde lyst til at læse den op. Ja. Det vil du gerne? Mm, det kan jeg gøre. Så det var jo derfor, jeg så snedigt flyttede vores glas af din monster. Nå, det så var, jeg kan var. Vende computeren om her. Så er du et stykke nekrolog. Du starter bare, når du er klar. Ja. Jeg, Emily, er i dag afgået ved døden. Mit liv kunne have gået to veje. Jeg kunne have brugt resten af mit liv på at imitere kaoset og dysfunktionaliteten i min barndom. Eller jeg kunne have valgt at være en mønsterbryder og bryde den negative sociale arv. Det her er historien om den sidstnævnte. For en utrolig start på livet skulle jeg kæmpe for at finde et sted, jeg kunne føle fred. Og selvom det lyder kontrastfyldt. Ej, hvor jeg bare, jeg har jo nærsynet, så det er sådan for mig, der ser jeg bare. Vil du hellere have, at jeg læser det op? Men det kan du også. Ja, fordi altså, det er helt dumt altså, uden briller. Det gør altså ingenting. Okay, det gør det ikke. Ja, fordi når jeg er derhjemme, så har jeg også nogle nærsynsbriller til lidt større skærme. Når jeg sidder med min telefon, så er det lidt nemmere for mig, for så kan jeg tage den helt op til skærmen til ansigtet. Oh. Men jeg læser det op. Det er fedt, det har jeg også gjort med en masse andre. Okay, så, gør det. Du lytter, ikke? Ja, det gør jeg. Emily er i dag afgået ved døden. Hendes liv kunne være gået to veje. Hun kunne have brugt resten af sit liv på at imitere kaoset og dysfunktionaliteten i hendes barndom. Eller hun kunne vælge at være en mønsterbryder og bryde med den negative sociale arv. Det her er historien om det sidstnævnte. For i en rolig start på livet skulle hun kæmpe for at finde sig et sted, hun kunne føle fred. Og selvom det lyder kontrastfyldt, så fandt hun faktisk den ro i et træningscenter. Til lyden af vægte, der klinger, og til bodybuilding-konkurrencer, hvor der duftede af riskiks og kemisk spraytan. Her trænede hun ikke bare sine muskler, men hendes psyke. Og det gjorde hende til den, hun altid gerne har ville være. En, der turde stå op for sig selv og sætte grænser. Sporten hjalp hende med at tage kontrollen over sit eget liv tilbage. Emily havde et stort behov for at trodse alle forventninger og modbevise dem. Det kunne være forventning om, at hun selv, som en, der kom fra kaos, skulle ende i et kaotisk liv. Eller det kunne være kommentaren om, at en petit pige som hende ikke kunne bodybuild. På den måde kunne hun blive til et omvandrende modbevis, og det var hun stolt af at kunne. Stolt af at kunne træde op på en scene og høste frygten af frugten. Og høste frugten af alt hendes hårde arbejde. Stolt af sin selvdisciplin og at opsøge og indhente den kærlighed og anerkendelse for andre i miljøet, hun ellers ikke rigtig fik som barn. Men lad os ikke huske at beundre Emily for hendes præstationer til konkurrencer. Lad os huske hende for hendes store hjerte og alt den kærlighed, hun havde i det. Lad os huske hende for at dele generøst ud af den til de fremmede på gaden, til den hjemløse hund, til den, der ellers ikke fik det at vide nok. Vi husker hende for hendes hjælpergen, der nogle gange kunne spænde ben for hende, men det gjorde hende også kompromilløs i sin kærlighed, og det motiverede hende til at være den hjælp for andre, ingen rigtig kunne være for hende dengang. Heldigvis slutter historien lykkeligt, da pigen, der altid havde flyttet fra sted til sted, endelig fandt sig et hjem. Det var ikke i et hus, men i hendes livs kærlighed. Og hun fandt ham, da hun mindst ventede det. Og det var sådan, at på trods af alt det, der var sket, kunne Emily være håbefuld omkring livet. Fordi hun vidste og troede på, at alt pludselig kunne ske. Intet var skrevet i sten, heller ikke traumerne. Og håbet havde hun. Positivismen var et valg, et mindset, hun valgte til hver eneste dag, når hun vågnede. Hver dag var en gave, hun glædede sig til at åbne, og Emily håbede, at den sidste gave ville indebære et minde om alle dem, hun har elsket, og alle, der har elsket hende. Det var lidt tår i øjnene. Nej, hvor er det godt! Ej, det er så flot og så smukt skrevet. Hvad tænker du om det hele? Du kan lige kigge på det. Jamen, det, altså, jeg tænker bare, det er jo spot on jo. Det var jo faktisk sådan, jeg gerne ville, altså hvis det skulle ske, at det var den dag i dag, vi står og siger, at der sker noget tragisk. Så vi er jo 7-9-13 under bordet. Selvfølgelig. Det er bare noget, vi leger. Ja, så er det jo sådan, man i hvert fald for mit vedkommende, jeg gerne vil huskes. Man kan jo sige, at jeg håber jo på, at der kommer nogle endnu større, altså ikke endnu større ting. Det er ikke, fordi jeg render og håber på, at der altid sker et eller andet meget større, end det, man har opnået. Men jeg håber der på, at der kommer nogle flere ting, man kan sætte på, som har været med til at forme en. Men jeg synes bare, at det her, det rammer så spot oven, hvad jeg har. Og det er jo ikke, fordi min familie ikke også er med til at bringe mig lykke, men jeg tror helt sikkert, at på grund af alt det, der har været, og det, at, ja, at mit livs kærlighed jo ligesom er det, der er med til at forme mig i dag, er det, der er det vigtigste, som er der, hvor vi står, så tror jeg virkelig, at det var også derfor, jeg bliver så rørt, fordi det er så rigtigt, at man skal gøre det på den måde. Og jeg tror også bare, det giver mig lidt mod på at, altså, på måske at kaste mig ud i nogle helt nye ting på et eller andet tidspunkt. At man ligesom har sådan en samtale her, fordi det er virkelig rart. Så når du gør status over dit liv, som vi har gjort i dag, og får det serveret for dig på skrift, så på trods af alt det, der har været, der også har gjort ondt, så kan du godt sidde og sige, at det, du er sgu glad for, det liv, du har levet. Det er jeg. Ja, det er jeg virkelig. Ja. Jeg er simpelthen så heldig, at jeg har kunne bryde det. Jeg ved ikke, hvor jeg ville ende, hvis ikke jeg havde. At det, at jeg kan bryde en social arv, og har lyst til at sidde her og snakke om det i dag, har lyst til igen at sidde og genskabe de her minder. Det vil jeg med glæde gøre igen, fordi det giver også en så meget. Og det kan jeg helt sikkert mærke, det gør nu. Og jeg tror også, det er derfor, det sådan lige rammer lidt. At man egentlig tænker på, okay, det, altså, historien slutter jo faktisk lykkeligt. Hvis den skulle slutte. Ja, hvis den skulle slutte nu. Ja, så det er virkelig prisværdigt at sidde her og læse, synes jeg. Og hvor er det heldigt, at den ikke slutter nu, men også rart at vide, at hvis den gjorde, ville det være en lykkelig en af slagsen. Emily, så siger jeg af hjertet tak for at være med i dag, og som du selv siger, genlive de her minder med os. Og selvfølgelig et kæmpe 7-9-13. Ja. Vi håber på mange flere dage, der gaver. Det gør vi. Ja, helt bestemt. Og jeg takker også. Det har også været en kæmpe gave, synes jeg, at sidde her, faktisk. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.